بالنسبة لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما كسبت رهينة. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فلتنظر نفس ما قدمت لغد، فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اس وقت جو امت مسلمہ کی حالت ہے وہ بالکل وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی تھی. صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: یوشک ان تداعى علیکم الامم كما تداعى الأقلة الى قصعتها. ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ چاروں طرف سے مختلف قومیں، مختلف امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، جس طرح بہت سے بھوکے لوگ کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طرح مختلف قومیں اور ملتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی اور الغار کریں گی. صحابہ کرام یہ بات سن کر متعجب ہوئے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے مسلمانوں پر لوگ ٹوٹ پڑے. نبی علیہ السلام سے پوچھا: امن قلت نحن یومئذ، کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، اس وقت تم بہت تعداد میں ہوگی، گنتی بے شمار ہوگی. ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری حالت اور تمہاری کیفیت اس تنکے کی مانند ہوگی جس کو سیلاب کے درمیان ڈال دیا جائے، سراب کا پانی، سمندر کی لہریں اور موجیں اس تنکے کے ساتھ کس طرح کھیلتی ہیں، اس خس و خاشاک کو کس طرح بہا کر لے جاتی ہیں۔ فرمایا کہ ان دنوں تم بھی سمندر کی بے رحم ہاتھوں اور موجوں کے سپرد ہوگی، اللہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ کس طرح چھوڑے گا؟ بولے ینز ان من صدورکم المہابہ بل یقذفن فی قلوبکم الرعب۔ اللہ رب العزت تمہارے سینوں سے تمہاری ہیبت اور دہشت نکال دے گا۔ وہ ہیبت اور وہ دہشت جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مصرت بالرعب مصیرۃ الشہر، اللہ تعالی نے میری دہشت اور میرا رعب دشمنوں کے دلوں میں اس طرح ڈالا ہوا ہے کہ میرے دشمن مجھ سے ایک مہینے کی مسافت کے فاصلے پر ہو تو اتنی دوری سے میرے خوف سے تھر تھر کانپیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دہشت کو نکال دے گا۔ بڑے اندرہن فی قلوبکم الرعب، اور اللہ تمہارے دلوں میں یقذفن، تمہارے دلوں میں ڈال دے گا رعب، خوف، بزدلی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا، اس کے کیا اسباب ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دو اسباب، حب الدنیا و کراہیت الموت، ایک دنیا کی محبت اور دوسرا موت سے نفرت اور موت کی کراہیت۔ یہ دو مرض ہیں اس امت کے۔ دنیا کی محبت کیا ہے؟ دنیا کا مال، اتنی محبت کہ حلال اور حرام کی تمیز مٹ جائے، یہ دنیا کے منصب، دنیا کی چودراہٹیں، دنیا کے عہدے۔ فرمایا کہ تم ان کی طرف بھاگو گے، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے دین کو بگاڑ دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مادبان جائعان مفترسان باتا فی غنم قوم۔ فرمایا کہ دو بھیڑیے ہوں اور دونوں بھوکے ہوں اور خون خوار ہوں، انہیں رات بھر کے لیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، ایک بھیڑیا نہیں بلکہ دو بھیڑیے، انہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے پوری رات کے لیے، دونوں بھوکے ہیں اور دونوں خون خوار ہوں۔ فرمایا کہ یہ دونوں مل کر ان بکریوں کو اس قدر نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا انسان کے دین کو، انسان کے ایمان کو، انسان کے عقیدے کو دو چیزیں نقصان دیتی ہیں۔ ایک مال کی محبت، دوسرا عہدے اور منصب کی محبت، اپنی باری چاہنا، اپنی چوکراہٹ کو چاہنا۔ فرمایا کہ یہ دو چیزیں انسان کے دین کو برباد کر کے رکھتے تھے۔ ایک تو یہ سبب ہے، جب دین نہ رہا تو باقی کیا رہا؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت، دنیا کا پیار، یہ ایک سبب ہے. بکراہیت الموت اور موت سے نفرت, موت کا ڈر. موت کے ڈر کا کیا معنی ہے؟ موت کے ڈر کا معنی یہ ہے کہ موت کے لیے عدم استعداد. موت کی تیاری نہیں ہے تو پھر ڈر ہی ہوگا. ایک انسان کو معلوم ہے کہ اس نے کیا کیا گناہ کر رکھے, ان گناہوں پر توبہ بھی نہیں کرتے. اسے معلوم ہے کہ وہ کتنے جھوٹ پک چکا ہے, کتنی غیبتیں کر چکا ہے, کتنے لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈال چکا ہے, کتنے لوگوں کے مال ہتھیا چکا ہے, کتنے کو قتل کر چکا ہے. تو کیا وہ موت کے لیے مستعد ہے؟ وہ چاہے گا اس حال میں موت آ جائے, وہ تو موت سے بھاگے گا, نفرت کرے گا, ڈرے گا. کیونکہ اپنے نام اعمال کو جانتا ہے. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اے یہودیو, اگر تمہارا یہ زعم ہے کہ تم اللہ کے پیارے ہو, اللہ کے دوست اور ولی ہو, تو آؤ موت کی تمنا کرو. کیونکہ موت کی تمنا کا معنی اللہ کی ملاقات ہے. اگر اللہ کے ولی ہو, اللہ کے پیارے ہو, تو ولیوں سے ملنا, پیاروں سے ملنا, یہ تو دل کی خواہش ہوتی. تو موت کی تمنا کر لو تاکہ اس موت کے ذریعے اپنے پیارے سے جا ملو, اپنے دوست سے جا ملو. موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین. اگر اس دعوے محبت میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو اپنے دوست اور اپنے پیارے سے ملنے کی خواہش اپنے دل میں لاؤ تو صحیح. ایسا نہیں کریں گے, ایسا ہر گھر نہیں کریں گے کہ موت سے بھاگیں گے. اللہ پاک نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ یہ موت سے بھاگیں گے, اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ ما قدمت ایدیہم, ان کے ہاتھوں نے کیا آگے بڑھایا ہوا ہے, ان کے اعمال کیسے, کرتوتیں کیسی ہیں. اسی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمجھنا آسان ہوگی, من احب اللہ, من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ, ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو اللہ کی ملاقات چاہے گا اللہ اس سے ملنا چاہے گا, جو اللہ کی ملاقات نہیں چاہے گا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہے گا. اللہ کی ملاقات کون چاہتا ہے؟ جو موت کے لیے مستعد ہو, جو اپنے اعمال سے مطمئن ہو, کسی کا حق نہیں مارا, کسی کی غیبت نہیں کی, کسی کو ناحق تنگ نہیں کیا, کسی کو گالی نہیں دی. اور اگر ایسی غلطی ہو بھی گئی تو اپنا دامن صاف کرا چکا ہوں, بری ہو چکا ہوں, اللہ کے حقوق ادا کرتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, نمازیں پڑھتا ہوں, وہ بالکل مطمئن ہوتا ہے, وہ موت کے لیے تیار رہتا ہے ہر وقت. اللہ تعالیٰ بھی ایسے انسان سے ملنا چاہتا ہے. احب اللہ لقاءہ, اللہ بھی چاہتا ہے کہ اس بندے سے میری ملاقات ہو, بالکل مطمئن مسرور. اللہ پاک کے اس فرمان کی آئینہ دار, یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ, لوٹ جا اپنے پروردگار کی طرف, تو اس سے راضی, وہ تجھ سے راضی. رب العزت کی طرف سے یہ بشارت ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے جب تمہارا انتقال ہوگا فرشتے ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے تمہاری روح قبض کرے گا. نفس مطمئنہ لو جا اپنے پروردگار کی طرف, وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی. عبداللہ بن عباس کا انتقال طائف میں ہوا, ان کے بہت سے شاگردوں کا بیان ہے, اس وقت اپنے شیخ کے پاس موجود تھے کہ جب ان کا آخری وقت آیا روح قبض ہوئی تو ہم نے فضاؤں سے اس آواز کو سنا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. نفس مطمئنہ, مطمئن نفس, مطمئن روح, جسے کوئی خوف نہیں کوئی اندیشہ نہیں, مطمئن اور مسرور, اسے معلوم ہے کہ وہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کا خیال رکھنے والا تھا. ایسے لوگ موت کے لیے مستعد ہوتے. فرمایا کہ یہ یہودی لتجدنہم احرص الناس علی حیاۃ, یہ تو چاہتے ہیں کہ زندہ رہے, موت کبھی آئے ہی نہ. وجہ یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال کیسے, جو ہی مرے اللہ کا حساب شروع ہو جائے, اللہ پکڑ دے گا. فرشتے روح قبض کر کے عذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دیں گے, ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر کتنا ہیبت ناک انجام ہوگا. اللہ والے نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم, ان سے کہہ دو کہ جس موت سے تم ڈرتے ہو, جس موت سے تم بھاگتے ہو, وہ تمہیں پکڑ کر رہے گی, ملاقات تم سے کر کے رہے گی. ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده, پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو عالم الغیب بھی ہے اور عالم الشہادہ بھی ہے, ہر بات کو جانتے ہیں. تمہارے تاریکی کے عمل, تمہارے اجالے کے عمل, خلوت کے عمل, جلوت کے عمل, تمہاری ہر بات اس نے سن رکھی, ہر عمل کو وہ جاننے والا ہے, اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. پہاڑ کی تہ میں سیاہ رنگ کی چونٹی چل رہی ہو, اس کے چلنے کی آواز کو اپنے عرش پہ سنتا ہے, اس کے چلنے کو اپنے عرش پہ دیکھتا ہے. کوئی جھیل بوجھل نہیں. اس ذات کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے, تمہاری زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ, ایک ایک جملے کا وہ حساب لے گا اور تمہارے ایک ایک عمل کا حساب لے گا. تو کان رب کا نسیہ, تیرا پروردگار کوئی چیز بھولتا نہیں. یہ میں نے کرائی ہوں موت کا کہ مسلمانوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف, موت کی کراہت ان کے دلوں پر ہوگی. موت نہیں چاہیں گے کیونکہ اپنی حرکات کو وہ جانتے ہیں, اپنی کرتوتوں سے باخبر ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اس حال میں اگر موت آ جائے تو بڑا بھیانک انجام ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں, ہم توبہ کی طرف آئیں, اپنے گناہوں کو بخشوائیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہماری بہتری, ہماری سعادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں ہے. نبی علیہ السلام نے پیشگوئی فرما دی کہ ایک دور آنے والا ہے, یہ امتیں مل کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے جیسے کئی بھوکے لوگ اپنے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اس وقت عالم کفر کا اتحاد عالم اسلام کے خلاف وہ کیفیت اختیار کر چکا ہے اس پر اللہ کے پیغمبر کی یہ حدیث پوری طرح منتبک ہو رہی ہے، پوری طرح منتبک ہو رہی ہے. عالم کفر کا اتحاد اسلام کو اور عالم اسلام کو پارا پارا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں. اللہ تعالیٰ اپنا نور پورا کر کے رہے گا، یہ دین پورا ہوگا، پورا ہو کر رہے گا. اس کے لیے بہت حد تک ضرورت ہے اپنی اصلاح کی. ہماری کامیابی کی کلید ہماری ذاتی اصلاح ہے. ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، طائب ہوں اللہ کے دربار میں، اور اپنی اصلاح پر پوری توجہ صرف کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا سیدتنی ہود، مجھے سورہ ہود اور سورہ ہود کے نظائر نے پورا کر دیا. قرآن پاک کی سورہ ہود، اس کے نظائر سورہ یوسف ہے، سورہ رعد ہے، سورہ ابراہیم ہے. فرمایا کہ ان سورتوں کی تلاوت کر کے میں پورا ہو گیا. محدثین نے اس آیت کی نشاندہی کی ہے جس آیت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر بوڑھے ہو گئے. کمزوری آ گئی، بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے. بولتا کہ یہ فرمان ہے فصل تم تمام مرت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو جاؤ بالکل ویسے جیسا تم کو اللہ کا حکم، جیسے اللہ کا امر ہے بالکل اسی طرح سیدھے ہو جاؤ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آیت پڑھ کر میں برا ہو گیا کہ اللہ کے امر کی طرح سیدھا ہو جائے جیسا اللہ چاہتا ہے. کتنا مشکل کام، لیکن اس کے لیے کوشش کی جائے. فتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈر جاؤ جتنی تم میں طاقت اور ہمت ہے، جتنی تم میں توفیق ہے، اپنی توانائی صلاحیت ہے، اللہ کے خوف میں صرف کر دو، اپنے آپ کو سیدھا رکھو. جس کا معنی یہ ہے کہ اس دین کو پوری طرح اپنا دو، عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، منحج کے لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے، سیاست کے لحاظ سے، پوری طرح اس دین کو اپنا لو. اور اس دین کے علاوہ جو بھی افکار ہیں ان سے نفرت کرو، گناہوں سے اجتناب کرو، کیونکہ یہ گناہ بڑی ان کی حیبت ہے. نیان سورت یوجد بھی، جو بڑے عمل کرے گا اسے اس کی جزا دی جائے گی. آیت صدیقہ فرماتی ہے کہ ہاں نہیں قاسمۃ الظہر، اللہ کے یہ فرمان کمر توڑ دینے والا ہے کہ جو برائی کرے گا اسے اس کی سزا ضرور ملے. تو نبی علیہ السلام نے تسلی فرما دی کہ بعض اوقات جزا دنیا میں مل جاتی، بندہ بیمار ہوتا ہے، بندہ تھک جاتا ہے، کوئی کانٹا چھپ جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو یہ ایک قسم کا مکافات عمل ہے، برائی کی ایک سزا ہے. اللہ کی دنیا میں دے دے تو آخرت کا معاملہ پاک صاف کر دیتا، دنیا میں اگر نہ دے تو پھر ان کا بدلہ قیامت کے دن مل کر رہے. برائی کی سزا ضرور ہے، اگر بندہ توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دینے والے. توبہ کی طرف آؤ، ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، اللہ رب العزت اپنے بندوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک اس کی جان اس کے حلق میں پھنس نہ جائے. جان یہاں اٹھ کے اب جو کہے گی تم دلائے اپنے توبہ کرتا، اللہ فرمائے گا اب نہیں، اب دروازہ بند ہو چکا، اب تمہاری کوئی توبہ نہیں، تو قبر اس لیے کہ یہ جان کے ہاتھ سے حلق میں ہٹ کے اس سے قبر توبہ کر دو، دروازے کھلے ہیں، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اپنی اصلاح کر دو، نیکی کے مواقع تلاش کرو، یہ نیکی دنیا آخرت قبر ہر مقام پہ تمہارے کام آنے والی، ہر مقام حدیثوں کی کتابیں کھولے تاکہ یہ باتیں معلوم ہو، بنی اسرائیل کے متین افراد ان کا قصہ اس بات پر بہت بڑی دلیل، جو غار میں پھنس گئے ان کی کیفیت کو جاننے والا کوئی نہیں، تنہا اکیلے، طوفان میں ایک بڑی بھاری چٹان غار کے تھانے پر پہنچا دی، راستہ بند ہو گیا، نہ اندر کھانے کا سامان، نہ کوئی عافیت کا راستہ، نہ کوئی جائے پناہ، نہ ان کی کیفیت کو کوئی جاننے والا، اب وہ تینوں دعائیں کرتے ہیں اپنے کسی نیکی کے واسطے سے، قصہ معروف ہے، تینوں دعائیں کرتے ہیں اپنی کسی نیکی کا واسطہ دے کر، اور تینوں نے اپنی اپنی نیکی پیش کر کے یہ جملہ کہا، اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه، اے اللہ جو نیکی ہم نے پیش کی تو سب کچھ جانتا ہے، اگر یہ نیکی ہم نے تیرے لیے کی خالص تیرے لیے، بالکل ریاکاری سے پاک، دکھلاوے سے پاک، نمود و نمائش سے پاک، یا اللہ اگر یہ نیکی ہم نے تیرے لیے کی ہے تو اس مصیبت سے ہم کو نکال دے، تینوں کی دعا پر وہ چٹان سرکنے لگی، تھوڑی تھوڑی سرکنے لگی، حتیٰ کہ جب تیسرے بندے نے دعا کی چٹان اس قدر سرک گئی کہ راستہ بن گیا، تینوں باہر نکلے، بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ جب تیسرے بندے نے دعا کی چٹان ریوا ریوا ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جو راستہ کس نے دیا، اس چٹان کو ریدا ریدا کس نے کیا، رنگ تک اللہ بجا اللہ مہاراجا یہ رخ ہو میرے حیض بھائی اختر سے، جو اللہ سے ڈرتا رہے گا اللہ رب العزت اسے مہاراج دے گا، اسے راستہ مہیا فرمائے گا، اللہ نے یہ راستہ مہیا فرما دی، یہ نیکی کی طاقت، نیکی کی طاقت کہ جٹانے ٹوٹ جاتی ہے راستے مہیا ہوتے ہیں، نیکی کی طاقت جب انسان مرے گا اس وقت اس کو معلوم ہوگا، انسان جب مرتا ہے تو یہ شر اور شر کی جماعتیں انسان پر ٹوٹ پڑتی، اس شر کو ہم نہیں جانتے، اس شر کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے، شر کے حملہ آور سے ہم واقف نہیں، اس وقت اس شر سے، شر کی انذار سے اور شر کے حملوں سے انسان کو کون بچاتا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، طبرانی اوسط کی حدیث ہے کہ اگر وہ شر کا حملہ سر کی طرف سے ہو تو نماز پارے آ جاتی، نماز اس کو روکتی، اس حملے کو نماز پسپا کرتی، اگر شر کا حملہ پیٹ کی طرف ہو تو روزہ آڑے آ جاتا ہے، روزہ اس کو دھکیلتا ہے اور اس کو پسپا کرتا ہے، اگر پشت کی طرف سے ہو تو کوئی تیسری نیکی آ جاتی ہے، اگر پاؤں کی طرف سے ہو تو حج سامنے آ جاتا ہے، الغرض شر کے حملے جہاں سے بھی ہو ہاتھوں کی طرف سے ہو تو صدقہ اور زکات سامنے آ جاتی ہے، شر کی فوجوں کے حملے یہ نیکیاں روکتی، اعمال صالحہ روکتی، قیامت کے دن یہ عمل کام آئیں گے، کوئی نفس میں بڑا کسبت رہی نا، انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ پکڑ لے گا، اللہ پکڑ لے گا اور فرمائے گا کہ ہر نفس اپنے قسم کے بدلے گروی، اس وقت تم گروی ہو، تم گروی ہو، نیکیاں لاؤ اور چھڑا لو اپنے آپ کو، آمال سالے میں لاؤ اور چھڑا لو اپنے آپ کو، نیکیاں کام آئیں گی، نیکیوں کا ذخیرہ تیار کرو تاکہ فاته احد. تاسيس کی پکڑ ہے, دنیا کی کوئی طاقت تاسیس پکڑ نہیں پکڑ سکتی. اللہ پکڑ دے گا کہ اعمال صالح لاؤ, نیکیاں لاؤ اور چھڑا لو اپنے آپ. نیکیاں اگر کم ہوگی تو کیسے چھوٹ پائیں گے؟ گروی کا نظام تو دنیا میں بڑا سخت. آپ قرضہ لیں, اپنے گھر کو گروی رکھ دیں, اب وہ کہے گا کہ قرضہ واپس کرو, مان لو اور اپنی گروی چھڑوا لو. گھر سے بے دخل کر دیا جاتا ہے, دھکے دے کر نکال دیا جاتا ہے. لیکن اللہ کی پکڑ, یہاں تو بہت سے راستے ہیں, اللہ کی پکڑ کیسے چھوٹو گے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اعمال صالحہ پیش کرو اور اپنے آپ کو بچا لو, چھڑوا لو. اس وقت اعمال صالحہ کام آئیں, نیکیاں کام آئیں, اور اللہ رب العزت بندہ کے اخلاص سے اللہ پر راضی کرنا چاہے تو بہت سے چھوٹے عمل سے راضی ہو جائے, بہت سی چھوٹی سی نیکی سے راضی ہو جاتے. لیکن عمل صالح کی رغبت ہو, عمل صالح کی حرص ہو. امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کا واقعہ کتب میں موجود ہے. بہت بڑے محدث جن کی کتاب تھی ابو داؤد معروف, آپ پڑھتے, طلب حدیث کے لیے سفر پر تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ کچھ سفر ان کو کشتی پہ کرنا پڑا, کشتی پہ سوار ہو گئے, سفر جاری ہے, پاس سے کشتی گزری. اس کشتی میں ایک مسافر نے چھینک ماری اور الحمدللہ کہا. امام صاحب کی غفلت ہو گئی, چھینک کا جواب نہ دے سکے, چھینک کا جواب نہ دے سکے. جیسے کہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے, من آتے سر فلیحمد اللہ, چھینک مارنے والا الحمدللہ کہے, اور جو اس کو سن لے وہ جواب میں یرحم اللہ کہے, اور چھینک مارنے والا اس کو یوں جواب دے کہ یہدیکم اللہ یصلح بالک. اس نے چھینک ماری, الحمدللہ کہا, امام صاحب جواب نہیں دے سکے, آگے بڑھ گئے, حتیٰ کہ کنارہ آ گیا. وہاں جا کر خیال آیا کہ میں نے اس کی چھینک کا جواب نہیں دیا. بڑا پریشان ہوئے کہ کیا فائدہ اس طلب حدیث کا, حدیثوں کے انبار لگا دیے, حدیثیں حفظ کی, اگر عمل ہی نہیں تو ان کا فائدہ کیا؟ وہاں کشتی موجود تھی, وہ کرائے پر یہ کہہ کر واپس لوٹ, واپس لوٹ. راستے میں کچھ اون لاگی, نیند بھر دو, خواب میری آواز سن گئی ہے کہ یا ابا داؤد لقد اشتریت الجنة بثمن الدراهم. ابو داؤد تم نے 3 درہم خرچ کر کے اللہ تعالی سے جنت کا سودا کر دیا. نبی اسلام کی سنت کی اتباع, نبی اسلام کے فرمان پر عمل, کتنی اس میں طاقت. عمل صالح, یہ نیک اعمال, کتنی ان میں طاقت. اللہ رب العزت کس طرح جنت تقسیم فرماتا ہے, جنت کو لٹاتا ہے. تو یہ عمل صالح کا ہمارے دنیا انسان عمل صالح کی طاقت سے پریشانیوں سے بچ جاتا ہے. عمل صالح کرنے والوں کے لیے چٹانے ریتا ریتا ہو جاتی. اللہ کے ساتھ صحیح تعلق جڑ جائے تو یہ تعلق ہر قسم کی سعادت کی بنیاد. آج اگر ہمیں امریکہ اور انڈیا کے ملی بھگت کا ڈر ہے, ان کا رخ اب پاکستان کی طرف ہو چکا, یہ یہودی چال باز, عیسائی چال باز, ان کی نگاہیں پاکستان کی طرف, ہمارے اسلام کی طرف, ہماری ایٹمی طاقت کی طرف ہے. تو اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں, صرف تعلق باللہ کی ضرورت. یہ کہنا کہ ان کے وسائل, ان کے جہاز, ان کے طیارے, ان کے میزائل ہمارے بس سے باہر, میرے بھائی ان جہازوں, ان میزائلوں کے اوپر بھی ایک ذات ہے اللہ کی ذات. جو ہر قسم کے طور پر قابل, صرف ہم اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ. مسلمان میدان جہاد میں شکست تبھی کھاتا ہے جب اس کو اللہ چھوڑ دے. اللہ اگر ساتھ ہے تو کیا امریکہ اور کیا روس اور کیا یہ ہندوستان, کچھ نہیں. ہندوستان کی 8 لاکھ فوج کو تقریباً 10-12 سال مجھے مجاہدین نے کشمیر میں دیکھ لیے کتنے پانی میں ہے. 8 لاکھ کا کوئی مقابلہ ہے 8 لاکھ کا اور 10-12 ہزار کے درمیان؟ وسائل سے مالا مال, طاقت سے مالا مال, 7.5 ملین ڈالر روزانہ ان پر خرچ کیا جا رہا ہے اور مقابلے میں کون ہے؟ 72 مجاہد مٹھی پر مجاہد. 10 ہزار سے زائد نہیں ہو. 10 ہزار مجاہدین نے 10-12 سال تک 8 لاکھ فوج کو دیکھ لی, ان کی طاقت کو دیکھ لی, ان کے وسائل کو دیکھ لی. اور اللہ کے ساتھ تعلق مرسکا ہو, سچا پیار ہو, سچی دوستی ہو, تو میرے بھائی میں وسائل کچھ نہیں. اللہ کی قدرت کے مقابلے میں امرا کے ہاتھیوں کو چھوٹے چھوٹے کنکروں سے ملیر دے گرنے والا, آج اگر تعلق ملنا سچا ہو تو ہمارے لیے کیا امریکہ کیا ہندوستان ان کو تباہ اور برباد کرنے کا قادر. صرف نیکی کے راہ کو اپناؤ. دیکھیے نیکی کس طرح کام آ رہی. دنیا میں غریبی مقابلے دور ہوتے, چٹانوں کے پہاڑے ہو جاتے نیکی کی برکت سے. انسان مرا تو یہ نیکی انسان کا دفاع کر رہی. اللہ کے پاس پہنچا, اللہ فرماتا ہے کہ نیکیاں لو اور اپنے آپ کو چھڑا لو, اپنے آپ کو آزاد کر لو. تم سب گرمی بھی ہو رہے ہیں, تم سب پر ہوئے لو, چھڑانا ہے تو نیکیاں پیش کرو, نیکیاں اپناؤ, عقیدے کو مستحکم کرو, عمل صالح اپناؤ, اخلاق حسن اپناؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان المرء یدرک حسن خلقہ درجۃ الصالح من قائم. انسان اپنے اخلاق کی قوت اور اخلاق کی برکت سے پا لیتا ہے کیا صالح اور قائم کے درجے کو, اس شخص کے ثواب کو, اس شخص کے مقام کو جو دن کو روزے رکھے اور رات کو قیام کرے. رونے رکھتے رکھتے اور قیام کرتے کرتے یہ عابد اور زاہد جس درجے پر پہنچتا ہے, ایک شخص اچھے اخلاق اچھے برتاؤ کے ذریعے اس درجے کو پا لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, قیامت کے دن اللہ کے میزان میں سب سے وزنی اور سب سے بھاری چیز بندے کے اخلاق ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من ادخل السرور على اخيه ادخل الله عليه السرور يوم القيامه. جو اپنے کسی بھائی کو خوش کر دے گا اللہ تعالیٰ اسے اس دن خوش کر دے گا جب وہ پھنسا ہوگا چاروں طرف سے, جب وہ گرا ہوگا اللہ خوش کر دے. نیکیاں کم ہے, گناہ زیادہ, بندہ پھنسا ہوا. اللہ فرمائے گا فلاں موقع پر تم نے میرے فلاں بندے کو خوش کر دیا, اس کی غربت کو دور کر دیا, اس کی تندرستی کو دور کر دیا, اس کی حاجت کو تم نے سنا, خاموشی سے گھر گئے اور اس کے ساتھ تعاون کر دیا تو خوش ہو گئے. فرمایا کہ یہ کام تو میرا ہے, میرا کام تم کر رہا ہے, آج میں تمہیں خوش کر دیتا, تمہارے دامن کو آزاد کر دیتا. دیکھیں اخلاق کی طاقت, اخلاق حسنہ کی طاقت. بال بندے کے عمل کم ہوں گے, چھوڑے ہوں گے, نیکیاں کب دکھائی دے رہی. اللہ فرمائے گا پیچھے دیکھو, بندہ پیچھے جھانک کر دیکھے گا جو بالکل مایوس ہے, پیچھے نیکیوں کے ڈھیر لگے, نیکیوں کے ڈھیر لگے. اللہ فرمائے سب بھائی نیکی, سب بھائی نیکی, جمع کر میں سمیت نہیں نیکی. یہ کیا نیکی؟ بندے کے مرنے کے بعد لوگوں کی دعائیں, لوگوں کا ذکر خیر, لوگوں کی شہادت. بڑا نیک تھا, بڑا متقی تھا, بڑا پرہیزگار تھا, صاحب عقیدہ تھا, لوگوں کی دعائیں, بڑا ہمارے کام آتا تھا, بڑا ہمارے ساتھ تعلق کرنے والا تھا, بڑا خوش اخلاق تھا. اگر دنیا کا اس طرح برتاؤ کرو گے تو ہمیشہ یہ آج کے ماتھے پر ہوگی اور موسم کمتریا بن کر اور ماتھے پر بال ڈالے ہوئے ہر بات نئی سے شروع کر کے تو تمہارے پیچھے کون تمہیں دعائیں دے گا, ذکر خیر کون کرے گا؟ یہ نیکیوں کے خزانے, بندہ حیران ہے اپنی نیکیوں کی قلت پر, پریشان ہے, مایوس ہے کہ پیچھے دکھایا جائے گا نیکیوں کے انبار لگے پڑے. اللہ ہمارے سب سمیٹ لے, یہ سب ہم سے محتاط ہوتا. یہ نیکیاں کیا ہے؟ بندوں کی صدقے جاری ہیں, صدقات جاری ہے, کوئی نیکی کر کے چلے گا؟ آپ کو نیکی جاری ہے, اس کا عمل جاری ہے, اس کا ثواب جاری ہے, اللہ قبول کر رہا ہے, نیکی کے انبار لگ رہے, ڈھیر لگ رہے, صدقات جاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, سات عمل ایسے ہیں جن کا ثواب بندے کو ملتا رہتا ہے حالانکہ وہ قبر میں پہنچ چکے. بندہ قبر میں پہنچ چکا ہے لیکن ثواب جاری ہے, ثواب قائم. کوئی درخت لگا دیا, جب تک وہ درخت موجود ہے اس کا سایہ موجود ہے, اس کا پھل موجود ہے, تب تک اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. کوئی نہر کھدوا دی, کوئی کنواں کھدوا دیا, کوئی مسجد تعمیر کروا دی, مصحف چھوڑ دے, قرآن پاک چھوڑ دے, جب تک لوگ اس کی تلاوت کریں گے, اس قرآن کو پڑھیں گے, تب تک اس کا ایک ایک حرف اس کی سطح جاریہ بن جائے. کوئی علم چھوڑ دیا, کوئی کتاب چھوڑ دی, کتاب چھپوا کے تقسیم کر دی, ہزار نسخہ دو ہزار نسخہ, وہ کہاں کہاں پہنچ گئے, ایک کے ہاتھ میں, دوسرے کے ہاتھ میں, تیسرے کے ہاتھ میں, جب تک لوگ اس کو پڑھیں گے اس سے مستفید ہوں گے, اسے ثواب ملتا رہے گا. نیک دینا چھوڑ گیا, اس کو دین پڑھایا, دین کا داعی بنایا, اس نیک بیٹے کی دعوت, اس کی دعائیں, اس کی دعوت, اس کی نیکی سب کا جاری ہے اس کے لیے. تو یہ نیکی کے انبار جو آج کام آ رہے, جب اللہ پکڑے گا انسان کو اور یہ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں پکڑ لیا, اعمال صالحہ پیش کرو, اپنے آپ کو چھڑوا لو, توحید کے لیے کہ نیکی کی بڑی طاقت, دنیا میں طاقت, مرنے کے بعد طاقت, بند میں جدار فقان میں غلاموں نے یقین مدین وکال تحت حکم ظلم ہوا وکال روح میں صالحہ, اللہ اکبر, مرنے کے بعد نیکی کی طاقت. فرمایا کہ یہ دیوار موسیٰ اور خضر جس کو بنا رہے, موسیٰ اور خضر دونوں اللہ کے نبی اس دیوار کو تعمیر کر رہے. فرمایا یہ دیوار اس شہر کے دو یا تین بچوں کی دیوار, کمزور پڑ گئی تھی یہ دیوار, گرنے والی تھی, گر جاتی, تم یہ تینوں کا مال, ان کا خزانہ دیوار کے نیچے تھا, خزانہ کھل جاتا اور شہر کے بدماش خزانے کو لوٹ لیتے. یہ تین بچے جو پہلے ہی باپ کے سائے سے محروم تھے, ماں کے پیار سے محروم تھے, ان کا خزانہ اگر نکل جاتا تو بالکل بے آسرا ہو جاتا. اللہ کے دور کے اندر اس دیوار کو تعمیر کر رہے, اس دیوار کو بنا رہے, اس دیوار کو اونچا کر رہے, مضبوط کر رہے. وکان تحت کنز لہما, اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا خزانہ تھا, اور اللہ کے دور کے اندر دیوار کی تعمیر کر بنا کیا ہے. اللہ پاک نے بیان فرمائی, فرمایا کہ وکان اور روحما صالحا, ان کا باپ نیک تھا, ان کا باپ نیک تھا, باپ کی نیکی اولاد کے کام آ رہی, اور اولاد کے کام اس طرح آ رہے کہ اللہ تعالیٰ تدبیریں فرما رہے ہیں ان کے لیے. اللہ کے دو پیغمبر ان یتیموں کی دیوار بنا رہے, دو پیغمبر اللہ ہوتے ان یتیموں کی خدمت کر رہے, اللہ ان کی تدبیریں فرما رہے, ارادے فرما رہے. بنا کیا مکان ابھی ہمیں سارے ہے, ان کا باپ نیک تھا. یہ نیکی کی عظمت اور قوت کہ انسان اگر نیک بن گئے چٹانی رہنا رہنا ہو جاتی, انسان نیک بن گئے مرنے کے بعد جو مختلف شر کے حملہ آور ہے ان کو بچاؤ کے لیے عمل صالح انسان کا دفاع کریں گے, انسان کی بچی کے اندر حفاظت فرمائے گا, اور قیام القدر ہوگا جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو پکڑ لے گا کہ نیک اعمال پیش کرو, اپنے آپ کو چھڑا لو اور بچا لو، اس وقت یہ نیکیاں کام آئیں. تو نیکیوں کو سمجھو، اخلاص پیدا کرو، عبادت اللہ، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ محبت اور پیار، نیک اعمال کا راستہ، یہ دنیا اور آخرت کی سعادت و سلامتی کا راستہ. اور باقی کام اللہ پر چھوڑ دو. شریعت کی ترجمانی کرو، شریعت کے تقاضوں کو پورا کرو، اپنی حفاظت اور امن اور سلامتی کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو. یہ دین کی اتنی طاقت ہے کہ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے کہا کہ اے عبداللہ، تمہیں کچھ کلمات کی تعلیم دیتے، ان کو پکڑ دو. وہ کلمات کیا ہے؟ فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظ کر، احفظ اللہ تجد ہو تجاہ کر، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے قوانین کی حفاظت کرو، اللہ کے عوامل و موالی کی حفاظت کرو، یحفظ کر، اللہ تمہاری حفاظت کرے. احفظ اللہ تجد ہو تجاہ کر، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اس کی حدود کی حفاظت کرو، ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ، ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ. بلکہ آگے فرما کہ تم اللہ کو یاد کرو. پھر رخا، جب تم پر آسودگی ہو، تم پر آسانی ہو، ریت کی خرابانی ہو، صحت ہو، مال ہو، اس وقت اللہ کو یاد کرو. جب تم کفی شدت، تمہیں اللہ یاد رکھے گا اس وقت جب تم پریشان ہو جاؤ، تم پر سختی آ جائے، شدت آ جائے، فخر آ جائے، مرد آ جائے، دشمن کا خوف آ جائے، اس وقت اللہ تم کو یاد رکھے. تو ہماری حفاظت کا سرمایہ، ہمارے غلبے کا سرمایہ، ہماری طاقت کا سرمایہ ہمارا دین ہے. دشمن چاہتا ہے ہمیں دین سے دور کر دے. اگر ہم دین کی طرف آج بھی لوٹے تو یہ سارے مکر، یہ ساری چالیں، یہ ساری ملی بھگت، اسرائیل، امریکہ میں روس اور انڈیا کی چالوں سے مارس وجود میں آ رہی ہے، اللہ ہر شر سے ہم کو بچا سکتا ہے، اللہ قادر. بس بات یہ کہ ہم اللہ کے دین کے لیے مخلص ہو جائیں، عمل صالح کا راستہ اپنا لے، عقیدے کی قیمت کو سمجھے اور عقیدے کو سنوار لے، عقیدے کی اصلاح کر لے، ہر قسم کے شرک، بدعت، معصیت اور گناہوں سے تائب ہو کر اللہ کی طرف لوٹے اور خالص مخلص بندے بن کر اللہ کے دین کو اپنا لے. اللہ رب العزت ہماری ہر چیز کو سنوار دے گا، کیا دین، کیا دنیا، کیا قمر، کیا آخرت، ہر چیز کو سنوار دے. اللہ نے توفیق عطا فرمائے. انہ لقول فصل وما هو بالهزل انہ یقین کیلا باقی کیلا. یہ قول فصل ہے، یہ شریعت قول فصل، اس کو پکڑ لو. وما هو بالهزل، کھیل تمیشہ نہیں ہے، نہ تو دکان کا ٹھکرا ہے، قول فصل ہے. اور ایک حقیقی بات ان کو ہم نے دے دی، اس کو پکڑ لو. انہ یقین کیلا، یہ آدمی کفر مکر کرتا ہے، فریب کرتا ہے،